بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. هيكي كتاب جنازة، كتاب أو شو جنازة. يندب لكل أحد، كنا سني وكل أمت أو كنا سني وكل موجة، أن يكثر ذكر الموت وكثريشا ويكون بك موت. والمريض آكد لكم جونجاكم كتز وزيدي، ويستعد له بالتوبة نتجي أنداك وأجلياك وكفني توبة، ويعود المريض نتمسلمي مجونجوا أتممكي مجونجوا ولو من رمد جبكوا جبكوا كتوكان لوجونجوا ماتوا تقولكم سلمية، ويعم بها العدو والصديق نتكوينيزه كتوكم سلمية مجونجوا أدوين رفيكي. فإن كان ذميا أكيوني كفير ذمي، فإن اقترن به قرابة ككتانا فموجنا نهو وقنج ولوغ أو جوار أو جيران ندبت عيادته كم سنية وكن لكم منقوة كم سلمية، وإلا نكام سهيب sawa wa illa na kama hakutokutanika na mambo hayo kubihat imebihishwa imehalalishwa. Wa yukrahu iqalatul qu'ud inda, na ni makruhu kurefusha kukaa mbele zake usikae sana. Watundabu ghibban, na kuna suniwa wakati baada ya wakati, yani si kila mara akaa baada ya wakati fulani utakuwa. Illa li aqaribihi, isipokuwa kwa jamaa zake kwa ndugu zake. ونحوهم ننفنواه ممن يغوني موالي أنباو يأنسوا أتبمبزيكا أو يتبرك به أو يتبتبارك كواكي ليكو إلا أو يتبرك به يتبارك زاكي. فكل وقت ما لم ينهى، بس كلا وكاتي مودا وكوا حكو كتازوا ساو mbia baraka zipo bwana, ziko vipi min ahli salah, au kana zair mimman yutabarak bihi min ahli salah. Ahli sunna hawapingi baraka, lakini kile ambacho kinapingwa sio kile ambacho wao wanakithibitisha ahli bid'ah, tofauti eh. Sisi tunatarajia kupata baraka kwa yale mambo ambayo yamewekwa baraka ndani yake. Kwa mfano, tunatarajia baraka ya Qur'an kwa kuisoma, na sio kwa kujipangusa kwa msahafu. Tukashika msahafu, kujipangusa nini, natafuta baraka. Sisi tunaona kwamba baraka utapatikana kwa kitabu mubarak. Sawa. Lakini kwa njia ya nini? Na kuisoma, kuzingatia aya zake, kuzifanyia kazi aya zake. Mwenye kufanya hivyo upata baraka ya Qur'an. Na sisi pia vile vile tunapata baraka ya swala kwa kuiswali, na mtu akawa na khushu katika swala, au misikiti kwa kuhuisha misikiti kwa sala, sawa, kwa dua katika misikiti, adhkari na mudarasatul ilm ndani ya misikiti. Kama hivyo ukaa kusoma elimu ndio baraka ya misikiti, na siko kugaragara misikitini au kujipangusa na kuta za msikiti. Pia tutarajia baraka za watu wa kheri na salaha yao, wale ahlu salah, kwa kuchukua ilmu kutoka kwao na kukaa nao, sawa, au kwa dua zao, kwa kuombea watu, na si kwa dhati zao, kwa kujipangusa kwa mtu huyo ukashika ngozi yake au nguo yake, sawa. Jambo hilo haliko, si katika utaratibu ambaye watu utabaraki kwa dhati yake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walikuwa masahaba wakitabarak kwa dhati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuchukua maji, mathalan maji, mabaki ya maji yake, yanayotawadhia wakayanywa au wakayaoga au wakajipakaza kwa mate yake, bali hata kwa nguo zake. Watu walikuwa wakichukua mfano joho la Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa kwa Asma binti Abi Bakr. Watu wakiumwa anakwenda waorowekea, wanakunywa maji. Jambo limethibiti, wala hakuna alipinga, na ndio sawa hivi sawa lakini vinginevyo la. Na baraka ya miji mitakatifu kama Makka na Madina ni kuishi kwa kheri sawa, na kukithirisha kheri, kwa sababu ni miji imebarikiwa. Baitul Maqdis ni mahali palipobarikiwa, lakini si kwa sababu ya kwenda kupiga picha na kufanya hivi mambo ambayo ni kinyume kwa kutarajia baraka ya miji hiyo. Pia nyakati zina baraka, lakini kwa kuyafanya yale ambayo ndani yake utarajiwa katika mambo ya kheri. Ramadhani ni shahru mubarak, lakini mubarak kwa kucheza draft, kwamba mwezi wa Ramadhani mwezi wa baraka huu kwa kucheza draft na kucheza karata dhumna, na kwa kufunga na kuyafanya yale ya kheri yanayopatikana katika Ramadhani, kwa kuswali swala za qiyam, tarawih na witri sawa, kutoa sadaka na mingineyo katika mambo ya kheri, kusoma Qur'an, ndiyo baraka hiyo. Sasa watu ahlu tasawuf sufia wao wana tafsiri tofauti. Ile tafsiri yao sasa kwamba shekhe amekuja kwenye sharifu atimia watu makohozi kwenye glasi za maji wanywe, ndio baraka. Ukiikataa kwamba wapinga baraka, kama mbaraka ni hiyo, si hatuikubali hiyo, haiko sawa. Kwamba shekhe fulani alikuja akakanyaga hapa kwa baraka zake, wa huwa kadhib kadhib wa dajjal. Kwa hiyo kama watu wa kheri watamtembelea wakamwombea dua, na ndivyo walivyo watu wa kheri wanapokwenda katika kuwatembelea wagonjwa, fika pale atamwombea dua, atamfanyia ruqya, wengine watampelekea maua. Na pale mpelekee mgonjwa, mpelekee maua, tena maua ya bandia, pumbavu mtupu. Sasa kama ikuwa baraka kwa kuombewa dua, sawa sawa. Fa in tamia fi hayatihi, akitumai katika uhai wake, daa lahu, atamwombea dua, wansarafa, na ataondoka. Yani akiwa anatumai kwamba anaweza maradhi aliyonayo pengine insha Allah atapona biidhnillah, sawa. Wa illa, na kama hakutumai katika uhai wake, alipomtazama mgonjwa huyu kwa hali aliyonayo, huyu anaelekea kwenye ulimwengu wa barzakh. Sasa kwa vile alivyomtazama saratani namna ilivyomla, huyu akubakisha ile muda mfupi. Illa yasha Allahu rabbi, umemwona mgonjwa katika hali hiyo, mgonjwa wako, raghabahu bitawbati walwasiya, atamraghibisha, atampendekesha yeye katika tauba na wasia, kwamba atazungumza maneno ya kumfanya atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni wanadamu, tuteleza, tukosea, tutazungumza kama vile ajizungumzia yeye, tukosea sana, tumkosea Mola wetu, tuna mengi tunayoyafanya, lakini kikubwa zaidi mbele ya Allah ni kutubu, watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala pale tunapokosea, waombe msamaha, inna Allah innahu kana tawwaba, wampa maneno ya sawasawa ya kumliwaza. Tunafika pale, mimi jamaa wangu kafana maradhi kama haya hivi hivi. Basi fulani utaja visa vya watu waliokufa na maradhi yale. Fulani bwana kafa, bwana alikuwa kaumwa akafa, wazidi wazidi kumkalisha tamaa, umpi maneno ya maana, umpi maneno ya kumwongoza, ya kumrudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio kheri inapatikana katika ziara, na ndio maana wengine hufukuzwa, bwana wewe usije kuangalia mgonjwa wetu. Wa in ra'ahu manzulan bih, na akimuona ni mwenye kushukiwa na mauti. Wa in ra'ahu manzulan bih, na akimuona ni mwenye kushukiwa na mauti, atma'ahu fi rahmatillahi ta'ala, atampa matumaini na katika rehma ya Allah, atampa matarajio kwamba awe na tamaa, asikate tamaa na rehma ya Allah, awe na tamaa katika hilo kwamba Allah ni ghafuru rahim. Ndio wakati wa mtu kuwa hivyo. Mtu yoyote akifika katika hali kama hiyo, akishajijua kwamba mimi hapa kwenda akhira ni karibu zaidi kuliko kulitena duniani kwenda barzakh, basi aweke zaidi matumaini na matarajio ya msamaha wa Allah. Kila unavyoweka matumaini makubwa kwa Allah kwamba Allah hata niadhibu mimi, atanisamehe mimi, basi Allah anakusamehe, anapenda zaidi katika wakati huo kuliko kukata tamaa kwamba ah, sasa mimi bwana kwa madhambi niliyofanya, ah, hapana, sisamehewi. Hutasamehewa kweli. Wewe uweke tamaa na matarajio, na wewe umpe ndugu yako na jamaa yako tamaa na matarajio kwamba kumeandaliwa mambo mazuri, Allah atakusamehe. Omba msamaha, utasamehewa. Atma'ahu, watampa matumaini. Fi rahmatillahi ta'ala, katika rahma ya Allah aliyekuwa ametukuka. Wawajjahu ila alqibla, na atamwelekezea, atamwelekeza upande wa qibla. Ala jambihi alayman, juu ya ubavu wake wa kulia. Fa in ta'adhara, ikishindikana. Fal aysar, basi ubavu wa kushoto. Wa in ta'adhara, ikishindikana. Fa qafahu, basi kwa kichogo chake. Walaqanahu, na tamlaqinia qawla la ilaha illa Allah, tamlaqinia qawli la ilaha illa Allah. Liyasma'aha, ili isikie. Liyafayaqulaha, na aiseme. Bila ilhahin, basi na kumuhimiza. Wala yaqul qul, na wala asiseme qul. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia mtu qul, alimwambia ammi yake Abu Talib qul la ilaha illa Allah, akamwambia yule mtoto wa Kiyahudi qul la ilaha illa Allah, na wakasema. Kwa hiyo yafaa kusema qul. Fa idha qalaha, atakapoisema huyo alihudhuria na mauti, atakapoisema hiyo la ilaha illa Allah, turika, ataachwa. Hata yatakallama bighairiha, mpaka atakapozungumza maneno mengine. Kama kuna maneno mengine atazungumza, atarudiwa tena, ataambiwa aseme la ilaha illa Allah. Wa yakunu almulaqinu, na kuwa yule mwenye kumlaqinia, ghaira muttahamin biilfin au adawa, si mwenye kutuhumiwa kwa kurithi au kwa uadui, kwamba labda huyu sasa anaambia aseme la ilaha illa Allah kwa sababu atakurithi. Yule mgonjwa za kukataa, kwa watoto hawa unaambia niseme la ilaha illallah, wala nitakufa ili warithi, mtu zaka, watu wengine ufikiria mali tu, watoto wafikiria baba atakufa lini ili turithi, na baba naye aona kwamba minkifa au watarithi. Sasa asiwe hivyo, au kwa sababu ya uadui. Sawa sawa, wanaotakiwa wamlakinie maiti ni watoto wake na jamaa zake, watoto na jamaa. Fa idha mata nudiba liarfaqi maharimi, na atakapokufa kunasuniwa kwa aliyempole zaidi au aliyempole mno katika maharimu zake. Taghmidhuhu, kumfumba macho. Washaddu lihyaihi, na kukaza taya zake, kuzikaza taya zake, kuzifunga. Watalihinu mafasilihi, na kuvilainisha viungo vyake. Wanazu thiyabihi, na kuzivua nguo zake. Thumma yustaru bithawbin khafifin, kisha atastiriwa kwa nguo nyepesi. Wa yuj'alu ala batnihi shay'un thaqilun, napatawekwa juu ya tumbo lake kitu kizito. Wa yubadaru ila qada'i dainihi, napatafanywa haraka kwenye kulipa deni lake. Wa ibra'ihi minhu, na kumtakasa nalo. Wa tanfidhi wasiyatihi, na kuupitisha wasia wake. Wa tajhizihi, na kumwandaa. Fa immata faj'atan, akifa kwa ghafla. Turika liyutayakana mautuhu, ataachwa ili papatikane yakini juu ya kifo chake. Kimetokea kifo cha ghafla, haraka haraka unamzika, kumbe ilikuwa bado hajakufa. Ataachwa kwanza kuangalia hali yake, vipi huyu, sije akawa amezimia tu. Wa ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alayhi, na kumuosha na kumkafini na kumswalia. Wa hamluhu wa dafnuhu, na kumbeba na kumzika. Furudhu kifayatin, ni fardhi za kutoshelezana. Faslun fi ghasli almayit, hii ni faslu katika kuosha maiti. Thumma yughassalu, kisha ataoshwa. Fa idha kana rajulan, akiwa ni mwanamme. Fal aula bi ghaslihi alabu, aliyekuwa na haki zaidi, aliyekuwa bora zaidi kwa kumuosha ni baba. Thumma aljaddu, kisha babu. Thumma alibnu, kisha mtoto wa kiume. Thumma ibnuhu, kisha mjukuu wake wa kiume. Thumma alakhu, kisha kaka. Thumma ibnuhu, kisha mtoto wa kaka. Thumma alammu, kisha ammi. Thumma ibnuhu, kisha mtoto wa ammi. Ala tartibi alasabati, juu ya mpangilio wa asaba. Thumma rijalu alaqarib, kisha wanaume wengine, kisha wanaume walio karibu, ndugu wanaume walio karibu. Thumma alajanib, kisha wanaume wa mbali, wanaume kando. Thumma zawja, kisha mke, mke anaweza kumosha mumewe. thumma nisaul maharim, kisha wanawake katika maharim, wanawake walio maharim. Wa in kanat imra'atan, na akiwa aliyekufa ni mwanamke, ghassalaha nisaul aqaribi, watamuosha yeye wanawake wa karibu. Thumma alajanib, kisha wa mbali, kama Zainab alioshwa na nani? Kina Ummu Atiya, sawa, ndio aliyomosha Zainab bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thumma zawji, kisha mume. Thumma rijalu almaharim, kisha wanaume. Wakikosekana wanawake maharim, kisha wanaume katika maharim. Fa in kana wa in kana kafiran fa aqaribuhu alkuffaru ahaqqu, na akiwa ni kafiri basi wale ndugu zake makafiri wana haki zaidi. Wa yundabu kaunu alghasili aminan, na kuna suniwa kuwa muoshaji yule mwenye kuosha ni mwaminifu. Wa yasturu almaytu min almuqtafi almuqtasal, na wa yustaru almaytu fi almuqtasal, na atastiriwa maiti katika mahali pa kuoshwa. Huyo anayeosha watu awe mwaminifu, asiwe atoa aibu za watu, sawa. Wala yahdhuru siwa alghasili wa mu'inihi, na wala hatahudhuria isipokuwa mwenye kuosha na msaidizi wake. Wayubakharu, na patafukizwa udi, min awali lghusli, kutoka mwanzo wa kuoshwa ila akhirihi, mpaka mwisho wake. Wal aula, na iliyokuwa bora, tahta saqfin, chini ya dari, si chini ya sakafu, yani mahali ambapo amefunikwa, chini ya dari. Wa bimaa'in baridi, na kwa maji ya baridi, illa lihaja, isipokuwa kwa haja. Wa yahrumu nadharu aurati, na ni haramu kutazama uchi wake. Wa masuha, na kuushika au kuugusa. Illa bikhirqatin, isipokuwa kwa kitambaa. Wa yundabu alla yandhura ghairaha wala yamassahu illa bikhirqatin, na kuna suniwa alla yandhura ghairaha, isipokuwa nini? Ha? Imekujaje? Wa yundabu alla ila ila ghairi, ndio sema dhamiri ni nini? Iwe kuna ila au hakuna ghairi la aura. Na kuna suniwa kutokutazama pia isiokuwa aura, kwa sababu tunazungumza sala aura hapo juu. Wala yamasu illa bi khilqatin, na wala hatamshika isipokuwa kwa kitambaa. Wa yukhriju ma fi batnihi min alfadalati, na atayatoa yaliyomo katika tumbo lake katika uchafu, au atautoa, atakitoa kile kilichomo katika tumbo lake katika uchafu. Wa yunajihi katika sawasawa istanjihi, na atastanjisha. Wa yuwadhiuhu, na atamtawadhisha. Wa yanwi ghaslahu, na atanuia kumuosha kwake. Wa yaghsila ra'sah, na atakiosha kichwa chake. Wa lihyatahu, na ndevu zake. Wa jasadahu, na mwili wake. Bimaa'in wa sidrin, kwa maji na majani ya mkunazi. Thalathan, mara tatu. Yataahadu kulla marra, atapatiliza katika kila mara. Imrara liyadi ala albatni, kupitisha mkono juu ya tumbo. Fa illam yandhaf, asipotakata. Zada witra, atazidisha witri, atazidisha kwa witri. Wayaj'ala fil ma'i qalila kafurin, na ataweka katika maji chache au kafuri chache, kafuri maiti kidogo. Wayaj'ala fil ma'i, na ataweka katika maji qalila kafurin, kidogo katika kafuri maiti. Wa fil akhirati akad, na katika josho la mwisho kumetiliwa nguvu zaidi. Kwa hiyo maji chanya na kafuri maiti kwa ajili ya kulitia harufu na harufu nzuri na kumondoshia harufu mbaya. Wa wajibu ta'mimu albadani bilma'i, na wajibu wake ni kukieneza kiwiliwili kwa maji. Thumma yunashafu bithawbin, kisha atakaushwa kwa nguo. Fa in kharaja minhu shay'un ba'da alghusli, kikitoka kitu chochote, kikitoka kwake kitu chochote baada ya kuoshwa. Kafahu ghaslu almahall, atatosha kupaosha pale mahali. Faslu fi takfin, shamaliza kumuosha mtu hapo. Tuladhani adhin. Faslu fi takfin, hii ni faslu katika kumkafini maiti au kumtia katika sanda maiti. Thumma yukaffan, kisha atatiwa katika sanda. Fa in kana rajulan nudhiba lahu thalathu lafaifa, akiwa ni mwanamme kumesuniwa kwake mipindia mitatu. Bidhin, iliyo meupe. Maghsulatin, iliyofuliwa. Kullu wahidatin tasturu kulla albadan, kila mpindia mmoja ni wenye unastiri mwili wote. La kamisa fiha wala imama, hakuna kanzu katika mipindia hiyo wala hakuna kilemba. فإن زاد عليها قميصا وعمامة جاز أكزيديش جوياك قميص نكلمبا تجوز ويحرم الحرير لن حرام ساند يا حرير ويندب للمرأة لكنا سنيوكم ونمك إزار وخمار إزار يعني كيكوي نوشونجي وقميص نقميص كانز ولفافتان نمتندية ميولي سابغتان نكوينيه كما تلفوليزة كما تلفو بيتا هكو تفاوتي بين يا mume na mke yani mwanamume na mwanamke katika kukafiniwa kafani ya mwanamume ndio hiyo ya mwanamke wa yukrahu laha harirun na ni makuruhu kwa kimwanamke sanda ya hariri wa muzafarun na yenye kutiwa zaafaran wa muasfarun na yenye kutiwa manjano wal wajibu fi rajuli wal mar'ah na ni wajibu kwa mwanamke na mwanamume kwa mwanamume na mwanamke ma yasturu al awra kile ambacho kitastiri uchi wa yubakharu napata fukizwa na itafukizwa sanda wa yubakharu likafanu na itafukizwa sanda wa yudharu alayhi na itanyunyizwa juu yake alhanutu manukato walkafur na kafur maiti wa yubakharu likafanu na itafukizwa sanda wa yudharu alayhi alhanutu na itanyunyizwa juu yake manukato walkafur na kafur maiti wa yujal wa yajal qutnan bihanutin na ataiweka pamba yenye manukato ala manafidhi kwenye tundu zake zile tundu katika mwili wa mwanadamu kwenye pua kwenye masikio ni sehemu kama hizo wa yuj'al qutnan bihanutin ala manafidhi na itatiwa pamba yenye manukato kwenye tundu zake wa mawadhi'i sujud na mahala pa kusujudu walau tayyaba jami'a badanihi fahasan na lau aliutia manukato mwili wake wote basi ni vizuri zaidi ni vizuri fa imata muhriman akifa mtu hali ya kuni mwenye kuhirimia yani hija au umra amekufa kwenye hija au kwenye umra haruma tibu ni haramu kumtia manukato wal mafitu na kumvisha nguo yenye kushonwa watakutia turasi rajuli na kukifunika kichwa cha mwanamme wa wajihi almar'a na kufunika uso wa mwanamke ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا ولا هيكسني وكواندا كيانداليا نفسيا كساندا وكندا كنوا ساندا كيكانداني كسمه هي ساندا يانغ سي سنة نا wengine uchimba makaburi kabisa kaburi lake illa an yaqta bihilihi isipokuwa akitinda kwa uhalali wake na kikata kwa uhalali wake au min athari ahli alkhair au ikiwa ni katika athari za watu wa khair faslun fi salati ala almayt thumma yusalla alayhi هي نفصل كوسوس على ميت كيشا تسليوا ويسقط الفرض بذكر واحد نيتانغو كفرضي وكسليوا من من موجة دون النساء في من ونواك إن حضرهن رجل أكي هذوريا كواوا ونومي أكي هذوريا كواوا ونمي فإن لم يوجد غيرهن وسيب باتكان اسبقوها ونواك لازمهن كتولازمها ونواك ويسقط الفرض بهن نيتانغو كفرضي كواوا watundabu fiha aljamaa na usuniwa katika swala ya maiti jamaa watukrahu fil maqbara na ni makruhu kusaliwa makaburini wa aula an-nas bis salati alayhi na alikuwa haki zaidi ya kumsalia aulahum bil ghusl min aqaribihi ni yule alikuwa haki wa alikuwa haki zaidi kwa wao kwa kumuosha miongoni mwa ndugu zake illa an-nisaa fala haqq lahun isipokuwa wanawake hawana haki kwa wao yani kuongoza swala ya janaza wana imamu akawa mwanamke mama yake au dada yake au mkewe la haiwezekani wa yuqaddamu alwali ala sultan na atatangulizwa mrithi juu ya mtawala wal asannu ala alafqahi na mkubwa wa rika juu ya mwenye fiqhi wa ghairihi juu ya mtambuzi wa fiqhi wa ghairihi na asiyekuwa huyo fa inistawau fi sin wakilingana sawa katika umri rutibu kama fi salati watapangwa kama katika swala tumeleza kule kwenye swala nani ambaye na haku bil imama walau ausa yusalli alayhi ajnabiyun na lau aliusia mtu amswalie juu yake mtu kando ambaye si ndugu yake akausia tu kwamba mimi nikifa mtu fulani ndio aniswalie janaza langu kudimal wali alayhi atatangulizwa yule mrithi juu yake wayaqifu al imamu inda ras al rajul na atasimama imamu kwenye kichwa cha mwanamme. Yule mwanamme atasimama upande wake wa kichwani kifuani wa ajizatil mar'a, na upande wa kiuno cha mwanamke, mwanamke atasimama upande wa kiunoni. Fa inijtama janaiz, yakikusanyika majeneza mengi, fal afdal ifradu kulli wahidin bi sala, iliyokuwa bora ni kulipwekesha kila jeneza moja kwa kuliswalia. Wayajuzu an yusalli alayhim dufatan, na itajuzu kuwaswalia juu yao kwa mkupuo mmoja, kwa mara moja. Wayasufuhum baina yadayhi, na atawapanga wao mbele yake. Baadhuhum khalfa baadhi, baadhi yao nyuma ya baadhi. Hakadha, kwa nini mko hivyo hakadha? Alafu kuna picha hapo. Sasa hakadha, alafu utajua hakadha vipi? Hakadha hivi, hakadha hivi. Katika chapa yangu ameweka na picha sasa, kwamba kuonyesha kwamba hakadha zina kwanza hapa, na pili, na tatu, na nne, na tano, mpaka mwisho. Mfano sawa. Wayalihi rajulu, na atamfuatia yeye mwanamume, yani atakuwa ni mwandamie ni mwanamke, kuna mwanamume, thumma sabiyu, kisha mtoto mdogo wa kiume, thumma almar'atu, kisha mwanamke. Alafdalu falafdal, yule aliye bora kisha aliye bora, anifuatia kwa ubora, anza huyu kisha huyu kisha yule. Wala atibara birriqi walhurriya, na wala hapana mazingatio ya utumwa na ubwana na uungwana. Wala ujau wahidan baada wahid, na lau walikuja mmoja baada ya mmoja, kudima ila limami asbaku, atatangulizwa kwa imamu yule aliyetangulia. Walau mafdhulan, japo akiwa ni mwenye kuzidiwa kwa ubora. Wasabiyan, japokuwa ni mtoto mdogo. Illa almar'ata fatuakharu lidhakari lmutaakhir majiuhu, isipokuwa mwanamke atacheleweshwa kwa mwanamme aliyechelewa kuja kwake, yani atangulizwa mwanamme kisha mwanamke. Hata kama mwanamke aliwahi, kijeneza lake litawekwa baada ya ile mwanamme, atawekwa mwanamme kwanza alafu ndio mwanamke. Thumma yanwi, kisha atanuia. Wayajibu taarudhu lilfardhiya, na ikutapasa kudhihirisha au kukusudia ufaradhi duna fardhi kifaya, kinyume na fardhi kifaya. Wala usalla ala ghaibin, lau aliswali juu ya maiti aliye mbali, lau alimswalia maiti aliye mbali, khalfa man yusalli ala hadhiri, nyuma ya imamu anayeswalia maiti aliyekuwepo, saha. Yeye ameswali hapa, aswali jeneza hili hapa, wewe uswalie mtu mwingine ambaye yuko mbali, si ujeuri huo? Yaani watu waswalia jeneza hili, wewe waswalie maiti mwingine ambaye hayuko hapo, swala ya ghaibu, lakini imamu wako ndio huyu. Wayukrahu wayukabbiru arba'an, na atakabiri takbira nne. Warafi rafi'an yadaihi, hali ya kunyanyua mikono yake. Wayadhau yumnahu ala yusrahu, na ataweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto. Baina kulli takbirataini, kati ya kila takbira mbili. Fa inkabbara khamsan, akikabiri akisema Allahu akbar takbira ya tano. Walau amdan, japokuwa kwa makusudi. Lam tabtul, haitabatilika au haijabatilika. Lakini la yutabi'uhu al-ma'mum fi al-khamisa, lakini hatamfuata ya ma'mum katika takbira ya tano. Bali yantadhiruhu liyusallima ma'ahu, bali watamngojea ili atoe salamu pamoja naye. Wa yaqra'u al-fatiha ba'da al-ula nadban, na atasoma surat al-fatiha ba'da takbira ya kwanza kwa sunna. Wa yundabu at-ta'awudhu wat-ta'minu, na kunasuniwa kusoma a'udhu na kuitikia amin duna al-istiftahi wa-sura, basi na istiftahi dua istiftah na kusoma sura. Wa yusalli ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da ath-thaniya, na atamswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba'da takbira ya pili. Thumma yad'u lil-mu'minin, kisha atawaombea waumini. Thumma yad'u ba'da ath-thalitha lil-mayyit fayaqul, kisha ataomba baada ya takbira ya tatu kumwombea maiti, atasema Allahumma hadha abduk, ewe Allah, huyu ni mja wako. Wabnu abdaika, na ni mtoto wa waja wako wawili. Kharaja min rauhi dunia, ametoka katika upepo mwanana wa dunia. Wasaatiha, na ukunjufu wake. Wa mahbubuhu, na wapendwa wake. Wa ahibauhu, na wanaompenda yeye. Fiha, wapo katika hiyo dunia. Ila dhulmati lqabri, ameelekea kwenye giza la kaburi. Wa ma huwa laqihi, na yale ambayo yeye ni mwenye kukutana nayo. Kana yashhadu an la ilaha illa Allah, kana yashhadu an la ilaha illa anta, alikuwa anashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Wahdaka, hali ya kuwa peke yako. La sharika laka, huna mshirika. Wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, na kwamba Muhammad ni mja wako na ni mtume wako. Wa anta alamu bihi minni, na wewe wamjua zaidi kuliko mimi, wa anta na wewe a'lamu bihi, ni mjuzi zaidi kwake yeye mimi kuliko mimi. Allahumma ewe Allah, innahu nazala bik, hakika yeye ameshukia kwako. Wa anta khairu manzulin bih, na wewe ni mbora wa mwenye kushukiwa. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, na amepambaukiwa ni mwenye kuhitajia rehema zako. Wa anta ghaniyun an adhabih, na wewe ni mwenye kujikwasia kumwadhibu yeye. Waqad ji'naka raghibina ilayka shufa'a lahu. وقد جئناك راغبين إليك there.